prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 maja, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch osób zatrzymanych po burdach na stadionie Lecha. Władze Rosji tłumaczą, dlaczego nie wpuściły na swoje terytorium szefa Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Ostatni piłkarze dotarli na zgrupowanie polskiej kadry w Arłamowie, wśród nich kapitan Robert Lewandowski. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wnioski o areszt wobec dwóch podejrzanych w związku z zajściami po meczu Lech Legia. Za kraty mieliby trafić Piotr K., pseudonim Klima, oraz Mikołaj N., który usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta. Prokuratura argumentuje wnioski m.in. możliwością mataczenia, utrudniania śledztwa, a w odniesieniu do Mikołaja N. także grożącą mu wysoką karą do 10 lat więzienia. Sąd najprawdopodobniej jutro rozpatrzy wnioski śledczych. 20 maja podczas meczu Lecha z Legią kibice poznańskiej drużyny obrzucili murawę racami, a część wyłamała ogrodzenia i darła się na murawę. W ciągu tygodnia policja zatrzymała 30 osób. Bezpieczeństwu na stadionach poświęcony był dzisiejszy okrągły stół z udziałem premiera, ministrów, działaczy PZPN-u i szefów policji. Minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że rząd zamierza uprzykrzyć życie tym, którzy psują innym radość z meczu. Wiceminister w tym resorcie Jarosław Zieliński zaproponował m.in. wyższe kary finansowe. Kary finansowe, dotkliwe kary finansowe, niesymboliczne, to jest skuteczny środek odstraszania od łamania przepisów prawa. Przepisy nie są złe. Przepisy, które w Polsce funkcjonują, które były kształtowane przez wiele lat, nie są najgorsze, ale tak jak wszyscy mówili, punktowo wymagają pewnych korekt, żeby były one bardziej skuteczne. Minister sportu Witold Bańka dodał, że przygotowywane są też inne rozwiązania na wzór krajów zachodnich. Proszę o chwilę cierpliwości. Na pewno jednym z rozważanych wariantów jest ten model brytyjski, jeśli chodzi o kwestie przepisów. Także prosimy o chwilę cierpliwości. Też te konkretne rozwiązania będą Państwu przedstawiane w momencie, kiedy zostanie uzyskany pełen konsensus, jeśli chodzi o środowisko sportowe i stronę rządową. W MSWiA powołano zespół roboczy, który ma przygotować rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na stadionach. Moskwa oficjalnie przyznała, że niewpuszczenie do Rosji szefa Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych było odwetem za analogiczne działania Warszawy. Sławomir Dębski został zatrzymany na podmoskiewskim lotnisku Domodjedowo. Służby graniczne nie podały powodu zatrzymania. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, strona rosyjska uniemożliwiła także polskim służbom konsularnym dotarcie do zatrzymanego obywatela naszego kraju. Według ambasadora Rosji w Warszawie Siergieja Andrijewa niewpuszczenie Sławomira Dębskiego to ze strony Federacji Rosyjskiej działanie odwetowe. Agencja RIA Nowości, która cytuje wypowiedź Andrijewa, podała, że Moskwa zastosowała retorsję w związku z zablokowaniem przez Warszawę wjazdu do Unii Europejskiej rosyjskim politologom Olegowi Bondarence i Aleksiejowi Martynowowi. Obaj znani są z prezentowania prokremlowskiego punktu widzenia. Zatrzymany na lotnisku Domodziedowo polski politolog Sławomir Dębski od dawna uczestniczy w projektach naukowych i eksperckich organizowanych m.in. przez Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, który jest ściśle związany z rosyjskim MSZ. Szef PISM miał wizę wydaną na wniosek tejże uczelni dyplomatycznej. Po zatrzymaniu na lotnisku Dębskiemu wizę anulowano z jednoczesnym zakazem odwiedzania Rosji w ciągu najbliższych 3 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro powinna zakończyć się akcja gaśnicza na składowisku odpadów w Zgierzu. Trwa dogaszanie pogorzeliska na terenie zakładów Boruta. Na miejscu pracują 32 zastępy straży pożarnej, mówi Łukasz Górczyński. Na miejscu działa również ciężki sprzęt w postaci koparek pychaczy, który pomaga przerzucać te hałdy śmieci, tak by strażacy mogli ugasić te dolne warstwy tych śmieci. Prognozujemy bardzo optymistycznie, że akcja zostanie zakończona jutro. Pożar na składowisku wybuchł w piątek wieczorem. Szacuje się, że spłonęło 50 tysięcy ton odpadów. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak i Łukasz Teodorczyk w Arłamowie. Pół godziny temu w ośrodku w Bieszczadach wylądował helikopter z piłkarzami. Czwórka sportowców dołączyła do reszty kadry, która szlifuje formę przed mundialem w Rosji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Prefuse 73 powraca z nową płytą, zresztą bardzo dobrą, jeżeli ktoś lubi takie eksperymenty z instrumentalnym hip-hopem, ale także już muzyką elektroniczną, bardzo ciekawie zresztą podana cała forma. Można tam usłyszeć i elektro końca lat 70., ale także eksperymenty Aphexa Twina na przykład. Zresztą Scott Heron, bo tak naprawdę nazywa się pan, który ukrywa się pod pseudonimem Prefuse. Scott Heron współpracował przez lata. Chyba nowa płyta też jest wydawnictwem wytwórni Warp Records. Ja panem Scottem Heronem żegnam się z muzyką instrumentalną, elektroniczną, nieco eksperymentalną, chociaż to dla mnie przynajmniej kontynuacja tego, co w hip-hopie najciekawsze. I pojawią się piosenki. Na samym początku troszkę połamane piosenki, bo płodni ostatnio, Dirty Projectors powracają z płytą. Płyta ukaże się na początku, w pierwszej połowie lipca. Nazywa się Lamp Lit Pros. Już widzę, że wśród gości między innymi Seed, zespołu Internet. Ktoś tam jeszcze się miał pojawić. Zaraz to sprawdzę. Natomiast jest pierwszy singiel. Pierwszy singiel nazywa się Breakthrough. No i jak zwykle połamane bardzo rytmy, zaskakujące aranże, połączone z takim coraz bardziej odważnym, soulowym głosem. Breakthrough, Dirty Projectors i otwieram część piosenkową. What's up? How's it going? Neo real cheekbone. She is so dreamy. Like she got features on Fellini. Deadpan, unimpressed. Archimedes, problem-cessed. Just hanging out. Or Julian Casablancas. She is an epiphany. I'm a relay. Just a day. Opens my days. Like she always proves. Affinity, MA, AFA, in all the ways, she's a great crew. Under the sun, there's nothing new, but she keeps it one on, let in the shade, she's a breakthrough. It's cold out there, there's nothing new, but she keeps it one on, let in the shade, she's a breakthrough. She is so wild, middle earth. Highbrow, her line is Pablo, but her color is five, so what about it? Just to review, she will a breakthrough. Nobody stops her, no one can lock her down. She is an epiphany, I'm a relay. Opens my days like she always knew. I'm an No bardzo, bardzo mi się podobał ten Dirty Projectors. Kolejne odsłuchanie tego singla i coraz bardziej nie mogę się doczekać całości. Tym bardziej, że spodziewam się wielu niespodzianek. Przechodzę do gitar, bo tak zapowiadałem, że też pojawią się gitary. Zespół, który nazywa się Boyazuga powraca z płytą One Two Kung Fu. Tam pojawia się takie garażowe, riffowe granie, ale pojawiają się w kontrze do tego hałasu bardzo ładne melodie. Troszkę słuchać jakby Becka, też taki pomysł na łączenie przeróżnych gatunków. Zresztą pan który odpowiada za pisanie nie tylko piosenek, ale jest wokalistą całego projektu, pan Davey Newington, mówi, że jest wielkim fanem takich zespołów jak Black Sabbath, Run DMC i na przykład Caribou. No i to jest takie łączenie, o które mi zawsze chodziło ponad gatunkowe i właśnie o takim łączeniu i patrzeniu na muzykę bardzo szeroko często opowiadamy w naszym maglu. Black Sabbath, Run DMC, Caribou. No, słuchać troszkę Black Sabbath w tych takich bardziej riffowych utworach. Słuchać Run DMC ze względu na to, że pojawiały się tam próby też takich samplowanych bębnów, chyba breaków nawet. Czy Caribou? Może. W niektórych utworach jakieś takie transowe rozkręcanie melodii. Boyazuga, One Two Kung Fu nazywa się płyta. Wybrałem troszkę taki, no, mniej hałasujący może utwór. Jerry. Mówiłem już i mówiłem i o serialu, i o płycie do, z muzyką, do ścieżką do serialu dźwiękową The End of World. Graham Coxon popełnił całą muzykę, całą płytę. Pan oczywiście kojarzony z Blurem. No też kiedyś moim ulubionym zespołem. Nagrywający zresztą często solowe płyty, ale nigdy nie brzmiają tak amerykańsko, bo wiele z tych pieśni to czysta tak zwana Amerykana, inspirowana wydaje mi się też takimi dźwiękami westernowymi. Bardzo, bardzo kolorowa, bardzo eklektyczna płyta, podobnie jak serial. No ja jestem akurat fanem takiego czarnego humoru. Przy okazji serial jest świetnie zagrany przez tych młodych ludzi. No i doskonało plastycznie. Tam każdy szczegół jest dopracowany do perfekcji. No ale powrócę do płyty, do muzyki. Lucifer's Behind Me, Graham Coxon. Maja zmarł Glenn Branca. Mówiliśmy o tym w ostatnim Maglu Wagli. Nie mieliśmy wtedy nagrań. Nie byliśmy przygotowani do tej lekcji. Ja przyniosłem płytę The Sequel Ascensions. Tak, Ascensions. To jest płyta jeszcze bardzo noisowa, bardzo, bardzo gitarowa, przypominająca no pewnie gdzieś tą całą inspirację ruchem tak zwanym no wave, ale przede wszystkim też już gitarami gitarami przesterowanymi, garażowym graniem. Gdzieś kojarzy się to z takimi dłuższymi kompozycjami, na przykład Sonic Youth. Ta zapętlona twórczość bardzo minimalna, ale no, w przypadku tej płyty bardzo, bardzo energetyczna, zmieniała się przez lata. Wydaje mi się, że przy okazji higieny ucha będzie można, chociaż to nie są takie bardzo higieniczne utwory, ale będzie też można zaprezentować tę twórczość, gdzie już nie tylko gitary, ale i wiolonczele, i skrzypce, i całe orkiestry. Na razie przyniosłem utwór, który nazywa się, momencik, bo to, dobrze, The Tone Row That Ruled the World. Przypomina mi to, co najlepsze w takim garażowym, czy po prostu gitarowym graniu lat 90. Więc bardzo chętnie z Państwem wysłucham tego łomotu. No, było prawdziwe łojenie, ale bardzo hypnotyzujące granie. Pan na pewno pojawi się jeszcze w naszych audycjach. Przypomnę, pan Glenn Branca. Powracam do płyty, bo w zeszłym tygodniu chyba, a może nie, a może... Może to było 2 tygodnie temu. No, wtedy, kiedy miksowaliśmy przeróżne piosenki, mówiłem, że już dorwałem nową płytę Damiena Jurado. I tak to jakoś jest. Nie znam być może wszystkich 13 płyt pana Damiena, ale wydaje mi się, że większość, które mam w swojej płytotece, to są płyty bardzo wciągające. Nie pamiętam złej płyty. To jest pan, który już nie musi się ścigać. Nie musi nie stara się przede wszystkim, nie stara się jakoś specjalnie wymyślać nowych form, czy bawić się w jakieś produkcje. Jest bardzo konsekwentny. Natomiast ma niesamowitą głowę i wyobraźnię, jeżeli chodzi o pomysły na melodię, ale także same opowieści, bo to są opowieści muzyczne, to są też wspaniałe teksty przy okazji. Kiedy przenosiłem płytę The Horizon Jazz Loved, mówiłem, że dopiero co przesłuchałem, wybrałem jakiś tam utwór. Jestem już po kolejnych przesłuchaniach i wydaje mi się, że to jest jeszcze lepsza płyta niż ta, która pojawiła się chyba 2 lata temu, którą też się zresztą zachwycałem. Więc będzie do czego wracać w Maglu Wagli. Allocate, takie utwór otwiera nową płytę pana Jurado. Leave town. Damian Jura, Damian Jura, to tak sobie pięknie wybrzmiał. Ja pozostanę w takim cichutkim plumkaniu. The Saxophones opowiadałem, przynosiłem pierwszy singiel. Małżeństwo z Auckland. Cichutka muzyczka, niby takie już, takie piosenki były, nic niby nowego. Troszkę takie Amerykany, no ale jest coś, jakiś taki klimat, wydaje mi się, bardzo osobny na tej nowej płycie. Nie znam debiutu, więc to jest dla mnie takie zupełne odkrycie. No zobaczymy, jak to będzie z całą płytą, ale to, co się tak... bo cała płyta 1 czerwca, tak na Dzień Dziecka. Ale to, co się pojawia tu i tam... No bardzo, bardzo mi odpowiada. The Saxophones, kolejny utwór. Time is like a river. Time is like a river, you should know. I can't recall quite how. It's hard to say right now. I've got a set of new ideals. I'm waking up so slow. We may not ever know. All the things I want and all the things I feel. They seem to take a toll. I'm wondering what. My body's asleep, my body's awake. I kinda think that's all. But my problems aren't solved. Traveling through space, I'm sinking into place. No i kontynuuję takie ładne pioseneczki. Sybille Bayer. Tak, to niemieckie nazwisko, więc chyba tak należałoby przeczytać. Opowiadaliśmy coś przy okazji muzyki folkowej i przy okazji muzyki nie tylko z Berlina, ale z różnych stron Niemiec. Sybille Bayer, której płyta Color Green ukazała się w 2006 roku i to za sprawą tego, że syn Sybille podarował nagrania gitarzyście zespołu Dinosaur Junior zresztą i to dlatego właśnie płyta ukazuje się w wytwórni Orange Twin. Bardzo ładny tekst, bardzo taka wyciszona, intymna płyta. No i za wiele nic się nie zdarzyło po tej płycie. Pani nie koncertuje, nie ma nie ma żadnych informacji, by pracowała nad czymś nowym, ale widzę, że kilka piosenek pojawia się od czasu do czasu na różnych składankach albo do jakichś filmów. The End, taki wybrałem utwór. Też jest przypomniany przy okazji jakiejś teraz składanki. Zaraz się zorientuję chyba. Spróbuję się zorientować, cóż za składanka przypomniała mi o tym utworze. The End, chociaż jeszcze chyba się nie żegnam. Jeszcze coś się zmieści na koniec. Sybil Bayer. It's the end, friend of mine. It's the end, friend of mine. Time is over. Oh, we could simply say I love you. Now you open the door. Leave me crying, trying to embrace you again, trying to face this damn situation. Man, I can't. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Dear friend, I cannot tell the reasons why we started well. Good time. Give me some wine when you open the door. You seem hurt. Do try to speak a word to me. What on earth could really go wrong with you and me? Yet it's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Time seems to be over. Well, we could simply say I love you. Now you open the door. I feel cold. Why can't I hold you in my arms? Told you that life is short, but love is old. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend. Herman Dune teraz przed państwem. To jest ten duet, o którym też opowiadałem. Francuski duet, który myślałem, że właśnie odkryłem, a tu się okazuje, że ta płyta, która właśnie się ukazała przed momencikiem, to jest chyba 13. płyta. Ja wcześniej nic nie słyszałem o pana Herman Dune. No ciekawe bardzo rzeczy się tam dzieją, bo i nawiązanie do bluesa, mimo że panowie pochodzą z Francji i tam mieszkają cały czas w Paryżu, no to bardzo dużo nasłuchali się chyba folkowej amerykańskiej muzyki. Giant Dream, taki utwór wybrałem. Panu Marcinowi podobało się łojenie, upomina się o taką audycję. Jakieś obiecywałem, że rzeczywiście taką zrobię, chociaż część z państwa po moich ostatnich łojeniach no kolokwialnie mówiąc nie dało rady. Ale Łomosik bardzo chętnie, być może nawet taki sentymentalny z tymi płytami, co w latach 90. mi łomotały w przerwie po rapowaniu. Herman Dune, Francuzi dla państwa, a Giant Dream. New York City winters can be cold. New York City winters can be cold. The reservoir was frozen, but it was warm in my soul. New York City winters can be cold. Well, I met a girl so goddamn sweet. I'm met a girl so goddamn sweet. She kissed me on the neck and my heart kept a beat. I met a girl so goddamn sweet. She knows me so much better than I think. She knows me so much better than I think. We walk through strawberry fields and past the ice skating rink. She knows me so much better than I think. She says I look at you and I see trouble. I look at you. Metropolitan Egyptian rising from the rubble. I look at you and I see trouble. And we live inside a giant's dream. We live inside a giant's dream. Coincidence and evil twins are floating down the stream. We live inside a giant stream. And New York City winters can be cold. New York City winters can be cold. The reservoir was frozen, but it was warm in my soul. New York City winters can be cold. No i trudno wierzyć, że z Paryża. Herman Dune, Giant's Dream, bardzo amerykańska muzyka. Pan Tomek pyta się, czy znam Snarky Puppy. Tak, kojarzę nazwę, to rzeczywiście zespół którego płyty, jedna z płyt była nagradzana. Chyba Grammy, tak, Grammy, to pan Tomek przypomina. No nie mogę w tym momencie skojarzyć tej muzyki. Odrobię lekcję w domu, posłucham. Być może nada się do kolejnych naszych naszego maglowania właśnie w takim stylu folkującym. Na koniec, no taka troszeczkę zemsta, bo były już te piosenki, więc chciałem jednak powrócić do elektroniki, o której tylko tak naprawdę tylko wspomniałem przy okazji tych instrumentalnych hip-hopowych brzmieniach. Henryk Schwartz, który ostatnio pojawiał się w Higienie Ucha. W Higienie Ucha, bo nagrywa płyty, czy to z taką minimalistyką na fortepianie, czy jak ostatnio z całą orkiestrą. To bardzo ciekawa płyta. Chociaż hałaśliwa miejscami i w najbliższym maglu, który już przecież za tydzień, na pewno pojawi się jakiś fragment. Henryk Schwartz, dla mnie jedna z ważniejszych postaci muzyki elektronicznej, która z takiej tanecznej odmiany techno, czyli house'u, no zrobiła. Pan zrobił kilka nagrań niesamowitych, łącząc to czy z muzyką folkową, czy z muzyką afrykańską, taką korzenną. No mam nadzieję, że oprócz też bardzo, bardzo ciekawych eksperymentów z orkiestrami, kiedyś jeszcze powróci do muzyki elektronicznej. Henryk Schwartz, Take Words in Return. Ja się żegnam z Państwem, życząc miłego wieczoru. Za tydzień w pełnym składzie. No i nowy miesiąc, czerwiec, powitamy higieną ucha. Dobrej nocy.